ten świat wielu naprawdę przerasta. Pamiętasz, że to ten sam, w którym każdy z nas dorastał i w którym czas niektórych przed wszystkim wygasał. Czy to dziwi, że już za życia inni są martwi? Nie będzie dziwić, jeśli w porę zastanowimy się nad tym, nad tym, ile dla innych i dla nas ludzkie życie znaczy. Przecież z wiekiem nie tylko widzisz, ale i doceniasz więcej. Więc proszę nie mów, że nie wypacza nas życie w mieście. Przecież łatwo napatrzeć się na dzieciaków kreślących samych siebie. Czasem nie wierzę, gdy widzę, jak sami sobie zabierają swe istnienie, zapominając przez to, że każdy jest człowiekiem właśnie w takich chwilach. Myślę o śmierci i o tym, jak daleko sięga ludzka głupota. Aż dziw wierzę, że można mieszkać w blokach, mając to przed oczami. Chciałbym uciec jak najdalej od nich. I chociaż każdy ma chwilę, że czasami wątpi i zastanawia się, czy zawsze dobrze postąpił. Wiem, co najważniejsze jest dla moich bliskich i dla mnie. Jest to, aby na życie stawiać wyłącznie na nie i iść do przodu bezostannie, bezostannie. Tajemnicę śmierci w swoim czasie każdy zgłębi. Myśląc o tym, ile myślimy się w bani głębi. Dokąd odeszli ci wszyscy niebliscy świętej pamięci? Oni po bokach wolni jak chmara gołębi. Tego balowicy nieobecni, obecni w mym sercu Bogu tętni. Życie, śmierć, taka koja rzeczy. Swoje się nie boję, swoje już zajrzałem w oczy. A człowiek, który blisko suchą się droczy, chcąc ją okiełznać jak doktor Frankenstein. Kolejny eksperyment, hibernacja kontra klony. Z drugiej strony eutanazja, ta inwazja. Skazana na porażkę, żywot wieczny nie jest wynalazkiem. Swój lirycznie, wierszem uwiecznie. A śmierć? Końcem jest niekoniecznie. Życie, śmierć, trzeba to żyć. Ale życie, życie przeżyć, by potwierdzić. I znów dobre ręce i powierzył. Sam swój czas jest i sam przed chwilę swą wrócić. Odejdziesz na zawsze, czy powrócisz? Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Myślisz, skopię sobie grób pomysł snów. Świadomie w rozwój wkładając trud. Śmierć nie będzie karą, a zwieńczeniem jej próg. Przekroczysz z dumą, a nie unikniesz śmierci. Myśli o niej tłumią. Lepiej świadomie, że z wyroku losu każdy dzień może oznaczać koniec. Oby nie, ale tym sposobem wielu ginie, bo los nie wybiera komu co i kiedy przynieść. Chyba coś jutro każdy z nas może być martwy. Dlatego każdy dzień traktuj jak swój ostatni. Żagle na maszty i po oceanie życia. A ten co brzeg widział, to zobaczył, że godnie umrzeć to dopłynąć znaczy. A co będzie później? Na razie ciesz się, bo masz czy. Będzie dobrze, jak z wiarą patrzysz. Normalna kolej rzeczy nie ma, co bać się śmierci, chyba że ktoś wychodzi jej naprzeciw. Los kusi tak mu spieszno, by żywot sobie ukrócić. Bój się Boga, kara może okazać się droga najsłodsza. Kiedy przegra, z tym światem się pożegna, nie zdąży nawet się przeżegnać. Kiedy w jednej chwili całe życie stanie mu przed oczyma, czy to oznacza koniec, czy też po drugiej stronie coś nowego się zaczyna. Sam nie przypominam sobie innych wcieleń, chociaż tych mogło być już wiele. Z pokolenia na pokolenie, z dziada pradziada na nową drogę wkraczam, się przeistaczam. Jestem odcinkiem moich przodków, genów pośrednikiem. Kultywuję, co życie mi ofiarowuje. Myślę, że spożytkuję to jak najlepiej. Jeszcze nie czas na mnie, ziom, jeszcze nie czas na ciebie. Życie, śmierć, trzeba to żyć. Należy się życie przeżyć, by potwierdzić. I znów tobie ręce i powierzył. Sam swój czas odniesz i sam chleb chwilę swą odwrócisz. Odejdziesz na zawsze, czy powrócisz? Tak, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Tak, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.